بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه رسول من الله يتلو صحفا مطهره سوره البينه دا مدنی سورۃ دے نازل شو دے ورستو دا سورۃ طارق او مخکره سورۃ الحشر نا ترتیب قرآنی کی آتا اتنوی نمبر سورت دے او ترتیب نزولی کی سلم نمبر سورت دے دی سورت تا سورت البینہ وی دی سورت تا سورت المنفقین وی لکی دی سورت تا سوری لم یکن اللزین وی لکی دی سورت تا سورت البریہ وی لکی دی سورت تا سورت القیامہ وی دی سورت تا سورت البلد وی لکی دا طول نمونے مفسرین ذکر کردی لم یکن اللزین نوا کسان کپرو چی کپر اکڑے دے من اہل الكتاب دے کتاب والاونا اہل کتاب یہود و نصارا نو اغا والمشرکین و مشرکانا مشرکان نمرات دا اہل الكتاب اغا دی چاگی تا کتاب ورکلے شوئے دے یعنی دا سماوی دین اغی تا ورکلے شوئے دے او مشرکان نمرات اغا دی چاگی تا سماوی دین ندے ورکلے شوئے دے لم یکنی لزینا ندی اغا کسان چی کپر اکڑے دے من اہل الكتاب دے کتاب والاونا والمشرکین و دا مشرکانونا منفقین پر خودن کی حتی اتاتی اوم البینا حتی اتاتی اوم البینا تردی پر چراغ للاغی تدلیل کارا منفقین دا دیر شمانی تقریبا اتمانی علماء دا دی ذکر کردی منفقین نو دغا اہل کتاب او نو دغا دمکی مشرکان پر خودن کی خپل بیدینی لرا حتی اتاتی اوم البینا تردی پر چراغ اغی تا دلیل کارا دلیل کارا غی تراغی دغه سی علماء دي کانو من پکینه په معنا د جدا کېدل سره په معنا د پری خودل سره یې خپل کوپر او شرک دغه نه پری خود حتا تاتيهم البینه نو بینه او تراغ لاله قران او دغه سی نبی صلی الله علیه وسلم الله تعالی را ولېګه نو وس چې انکار کوي د دینه ورستو د مستحق د عذاب بیا حتا تاتيهم البینه دوی معنا علماء دي کړکړي دا ما کان نو دا مشرکان لم یکن الذین کفروا نو کافران د اهل کتاب و مشرکان منفکین سمانه دا جدا کیدون کی یعنی د یو بل سره دوستانه و د یو بل نه جدا کیدل حتا اتات یوم البینه تر دې پور چراغ بلاغی ته بینه راغله نو باز چا دین و مانه او چا و نه مانه نو دوستانه ختم شول لم یکن الذین نو جدا کیدون کی دی اولنه دوستانه د یو بل سره نه پری خودله خو کله چې بینه راغله قران نو بعد خلق ایمان راول نو دوستانی ختم شری دیو بل سره رسول من الله هغه بینه سره اخکاره دلیل سره رسول من الله چې هغه رسول دی الله تعالی طرف نه یتلو صحف مطهره چې لولی هغه هغه صحیفه پاکی صحفن صحیفه لولی او هغه صحیفه سره مطهره هغه پاکی دا صحیفین مراد څه شری مفسرین لیکری دی مراد درنه واحده چې هغه په صحیفو کې راغلی و نو یا صحیفی د دین مراد صحیفی دی پا صحیفو کی چرا کم واحی راغلی و نبی علیہ السلام دا غین قرآن یداو یاد دین مراد صحیفی دا ملائکو دی حتی تاتی هم البینا یتلو علیہم یتلو چلولی صحفان اغا پیغمبر صحفان صحیفی مطوحارا پاکی درم قول لنبسرین دار چرا صحیفون مراد دا قرآنو ندی او پا غا وقت کی واحی تا صحیفی ویلوی پا اعتبار دا ما یعولو الیهی سرا چرا دین بس جوڑی گی بیا مصحب بتی جوڑی گی یو په اعتبار د ما کان سره یو شی یو په اعتبار د ما یولو الیه سره یعنی دغه وحی چې پراتون کې وخت کې داغینه بیا څه شی جوړ شو صحیفه دې جوړ شو المصاحب داغینه جوړ شو فیها کتب قیمه فیها پدغه بینو کې فیها پدغه صحیفو کې کتب احکام قیمه پوخ مضمون والا مضبوط مضمون والا دې دې کې دا کتب په معنا د احکامات الهی سره ده او قیمه په معنا د مستقیم سره ده نو د پیها پدغه صحیفو کی کتبن احکام د الله تعالی دی قیمه مضبوطه مستقیمه او پوخ مضمون والا یو بل معنا علما ذکر کړی دا وای دا کتب په معنا د سورتونو سره دی نو بیا معنا دا شول پیها پدغه صحیفو کی کتبن سورتونو او بجنه پوخ مضمون والا و ما تفرق الذين اوتوا الكتاب او ډل ډل نه دی شوی زجر دی په تفرق باندې او ډل ډل نه دی شوی کسان چې ورکل شو دا غی ته کتاب الا من بعد ما جاتهم البجنه مگر پس دغه چراغی کی تخکارا دلیل خکارا دلیل چراغ نو رس دغه نه اختلاف یو و ما امرو حکم نه لیکل شو غیتا الا ليعبد الله مگر دی حکم ته شو چې بندگی وکي د الله تعالی مخلصین له الدین خالص کون کی اللہ تعالی دا پارا دا بندگی خنفا کونو خنفا او شیطا سو کلک ولال پا دین دا اللہ تعالی بندنے کونو خنفا دا حنیف مختیمانا بار بار بین شیدا المقبل علی اللہ تعالی والمعرض عن من سواه چی اللہ تا پورا توجو کی او دا غیر اللہ نتوجو گردی و یقیم صلاة و پابندی دی کئی دماندہ و یوتو زکاة ورکی دی زکاة ذالک دین القیمہ او دغه دین مضبوط دی ذالک دین القیمہ دغه دین دی مضبوط خلکو دغه دین دی دغه مضبوط خلکو ذالک دین القیمہ ذالک کی اشاره د ست ا دریو خبرتا ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین او دیم یقیم الصلاة او دریم یوتو زکاة نو دا درې کارونه سو کینو دغه دین د مضبوط خلکو دی ان الذين كفروا من اهل الكتاب تخویف اخروی اللہ تعالی ذکر کئ منکرین تا ان الذين كفروا يقينا ناکسان جی کوبر کڑے دے من اهل الكتاب دے کتاب والونا والمشرکین دے مشرکان نفی نار جہنم وی بدیو هم پی نار جہنم ی بدیو پور دے جہنم کی خالدین فی ہمیشہ وی پائے کی اولائک هم شر البریہ دغا بدتر دی ٹول مخلوق نا پٹول مخلوق کی بدترین خلق کم دی اگر خلق کی اگی ایمان نہیں راوڑے او جہنم تلارشی دا ډیر بدترین خلق دی ان الذين امنوا بشارت اخروی مومنان تا ان الذين امنوا یقینا کسان چې ایمان راوړی دی او عمل صالحات عملونه کړی دی نیک په طریقه د پیغمبر باندې اولایکهم شر اولایکهم خیر البریه اولایک دا کسان هم خیر البریه دا ډیر غوړه دی د مخلوق نه په مخلوق کې چې غوړه خلق ګوري چې ایمان راوړی دی او جنت تلارشی نو بس دغه غوړه خلق دی جزاؤهم بدل ردی عند ربهم فنی ضرب دی باندې جنات عدن جنتل همیشوار دی تجری من تحت الانهار چې بای ګلاند دی داغین اولی سرور قسم ولید مکه داغی تفصیل ویل شوی دی خالدین فی همیشه وی پای کی ابدا همیشه رضی الله عنهم راضی دی الله تعالی د دیونه و رضوا عنه او راضی او دیو راضی دی الله تعالی نه مکه مرتدی معنی کړی و رضی الله عنهم الله تعالی راضی دی د دیونه بتواعته و رضوا عنه او دیو راضی دی الله تعالی نه بثوابه د الله تعالی داری کړی دا نو الله تعالی ته راضی دی نو الله دیوم د الله تعالی ناراضی دی بثوابه الله ولا بدلی ورکړی دی جنتونه ولا ورکړی دی نو الله تعالی د دیو ناراضی دی په نیکو اعمال باندې او دیو د الله تعالی ناراضی دی داغه په ثواب باندې نه په ثواب باندې په جنتونه باندې ذالک لمن خشی رب ذالک د مخکې نعمتونه لمن دغه چر پر دی خشی رب چې هغه یره کې خپل رب نه څوک چې خپل رب نه یریږي الله تعالی ول دغه نعمتونه ورکړي الله رب العالمین دی په مونږ او تاسو کې د خپل زمون پر ازګون کې الله تعالی د خپل ذات نوم غیره پیدا کی چا کې چې خشیتی په ځل کې یری نو مخ کې تاسو ته ما ویلی درې ټولو د دې ټولو مشکلاتو د دې ګناهونو حل سره چې د مسلمانانو د ګناهونو پرېګ دی چې په د الله تعالی یره د چا په ځل کې راغله ده د چا په ځل کې د الله تعالی یره راغله ده بس دغه انسان کامیاب دی هغه ګناهونه وځ دی ذالک لمن خشی رب دغه نعمتونه او دغه بشارت دغه چا لپاره دی خشی رب چې هغه یره کې د خپل رب نه الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها سورۃ الزلزال دا مکی سورۃ دی سورۃ الزلزال دا مدنی سورۃ دی نازل شوی دی ورستو د سورۃ النساء او مخکی د سورۃ الحدید نه ترتیب قرآنی کې نه نوی نمبر سورۃ دی او ترتیب نزولی کې درې نوی نمبر سورۃ دی رب دری صورت دما قبل سردار مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ زجر ذکر کا منکرین تھا نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ دا قیامت یا ذکر کے منکرین تھا دویم رب دما قبل سردار مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ ویل شر البریہ خیر البریہ نو دی صورت کے داغو حالات اللہ تعالیٰ ذکر کیا دی صورت کے داغ شر البریہ او دا خیر البریہ حالات اللہ تعالیٰ ذکر کیا دی صورت تا سورۃ الزلزال وی دی صورت تا سورۃ الزلزلہ وی دی صورت تا سورۃ اذا زلزلت وی دا ټول نمونه مفسرین دا ذکر کړی دي اذا زلزلت الارض زلزالها کله چې وخوځول شي کله چې وجړه کول شي دا ټول ازمه کا زلزالها په خوځول سره په جړه کول سره واخرجت الارض اثقالها او راو با سید ازمه کا اثقالها بو جن خپل وقال الانسان او بو انسان ما لها چې سو شول دې ازمه کې لره د دې زلزلې نه مراد څه دی که تاسو ته خبره یاد دي نو په مخکې د هغې تفصیل ویلی شوی اقترب ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تظهر کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها اگے کی تفصیل ویلے شیء مخکی دے دے کہ دو معنی دی او دو تفسیرون علماء دا ذکر کړی دی یو قول لمپسرین دار چې دا زلزلہ با کله چې دا دنیا ورانی کی الله تعالی به دنیا دورانی دو نمخ کی دا د قیامت په علاماتو کې یو علامه ده په دې ټوله ځمکه باندې به یو زلزلہ راشي سورې حج کې هم اولنې قول ته استماد ذکر کړیو نو معنی ودا شي اذا زلزلت الارض زلزالها کله چې وجړه قول شي کله چې وخوځول شي ځمکه په خوځولو سره واخرجت الارض اثقالها او راو به واسي د ځمکه اثقالها بوجن خپل لذي کدا اولنې قول مراد شي چې قیامت نمخ کې راځي نو دا اسقال نه مراد دار چې د ځمکه خپل خزانه راو غورځي په صحیح حدیث ته مسلم کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای قیامت ته نږدې دا قیامت ته نږدې د ځمکه خپل د غراو غورځي د خزانه خلی کینا په هغه وخت کې به دا و دسی لوري ټوکړې بر سر زر د سپینو زر راو غورځي نبی علیہ السلام ویل دا غټ غټ استنې نه دي دسی سر زر او دسی سپین زر براو غورځي دا ځمکه خو خلق بعد د قیامت د هیبتونو د وجنه د مال نه بغافل یغ مال ته بیا توجه نه ای نو اخرجت الارض اثقالها او راو به واسي د غزمکه هغه بو جن خپل ملات مراد تن سر زر سپین زر خزانی تی مراد دي تاسو نو نبی علیہ السلام چې څومره خزانی براو غورځي سر زر او سپین زر د غټ غټ استنو په مقدار باندې خود څوک باغی ته توجه نه کوي ځکه قیامت علامت شروع دي کنه زلزلہ را روانه دویم قول او دغه تاسو ته په سورې حج کې مېلو دویم قول دار چې دا زلزلہ د بعث بعد الموت په وخت کې را کله چې قیامت ورس شي او انسانان الله تعالی ته ودرېږي او په سیرین لیکلي د مونږ استادانو به ویل دا توجیه ډیره زیاته غوړه ده د مابات سره دا متعلق ډیره زیاته ده نو بیا معنا دا شولا اذا زلزلت الارض زلزالها کله چې وجره قول شي د غزمه کا په قول سره په قیامت کې نه باس بعد الموت نو ورستو واخرجت الارض اثقالها او راو بس د غزمه کا اثقالها په دې دویم توجیه باندې بیا د اثقال نه مراد مړی تی مراد دی د غزمه کا د خپل مړی ټول لاو غورځي او تاسو ما حدیث ویلو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فبارک اول من ينشق عنه القبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اول قبر وشلیږي نبی علیہ السلام به اول را پاسی نو اخرجت الارض اثقالها او راو باسی دا غزمه کا اثقالها مړی خپل نو دین مراد دا باس بعد الموت تی مراد دی بیاین قیامت کی وقال الانسان او بو دا انسان مالها سو شل دی زمکی لرا دا انسان با تعجب کی حیران بشی یوم این پدا غورت بانی تحدث اخبارها بیانی با دا غزمه کا اخبارها خبرون اخپل دا قیامت پورت باندی دا درم حالت اللہ تعالی ذکر کی دا قیامت نبی علیہ السلام وی حدیث ترمذی کرا غلی دی چې د ازمکه خپل حالات بیان کی د ازمکه په هر انسان باندې شهادت وکي د چې کوم اعمال کړی دی الله ته ودسی وای الله زما په شابه نه دا عمل کړو الله تعالی زما په شابه نه دا عمل کړو که چا نیک عمل کړی د ازمکه الله تعالی تره شي گواہی بوته وکي او که چا بد عمل کړی په هغه باندې هم د ازمکه شهادت وکي مونږ او تاسو سوچ فکر وکړو چې مونږ او تاسو اعمال ایا هغه ځمکه زمونږ استادو زیاته را چې هغه زمونږ د پاره د نجات گواهی وکي او که زمونږ استادو به هغه ځمکه زیاته ای چې زمونږ استاد په ګناهونو باندې به شهادت کړي دا پاک ځمکه زمونږ پر ګناهونو باندې وشرموله دا پاک ځمکه پر خپل ګناهونو باندې ډیر زیاته درنه کړله نو نبی علیہ السلام یوم جن تحدث اخبارها دا ځمکه د الله په دربار کې دا گواهی به وکي الله تعالی ته وای چې الله د په منډه ګناه کړی ده الله دا نیک عمل کړی ده ته دیو جنا کله چې فرض مون څوک کی نو په کار دار چې خپل ځای بدل کی علماء لیکلی په دې بدلی کی یو د غدا ده یو حکمت په دې کې ده چې دا زمکه د قیامت پر ورځ باندې شهادت کوي نو د فرض مون ز غزمکه چې هغه په یو ځای شهادت وکي هغه سنت بدل بیا شهادت وکي کی او دوره کته نه پل لیو خپل اول لزان شهادت وکي یوم جن تحدث اخبارها بان ربک او حالها بان ربک په دی وجه باندې جستار او حالها حکم کړی د غزمه کیته د ازمکه به ولی خبري وکي ځکه الله به ته ویل چې خبري وکه چې زما دی بندگانو پتا باندې سکړې دي بأن ربك أوحى لها الله وته حکم کړی چې ته گویا شزمکی پتا باندې چې چا سکړی دی وسه وای پاک پاک حل وای چې چا سکړی دی بأن ربك أوحى لها یوم یزین پدا ورځ باندې یصدر الناس راو بوزی د خلق د قبرونه یصدر الناس من قبورهم مفسرین لیکلی دی اشتاتن مختلف ډلې بې لیرو اعمالهم دیر پاره چې وینې دی دیر پاره چې خو درې شې دی ته اعمالهم عملونه دی قیامت ولې راځي د دیر پاره چې هر یو سړی خپل عمل ویني الله تعالی هم د چې مونږ به تاسو بس شېنو په خپل عمل نامو کې مونږ سېنو د ازمکه په مونږ تاسو باندې څنګه گواهی کوي الله تعالی وي د دیر پاره د خلک راپور د کوم چې د خپل عملونه ویني چې دیو څه کړی دی چا چې څه کړی دی هغه به ویني په خپله یوم یذین په دورت باندې یستر الناس را وبوځي خلک د قبرونو نه اشتاتن مختلف ډلې لیرو اعمالهم ذر پر چو خود لشی دیو ته اعمال دلیو دیو اعمال بو تو خود لشی فمی یعمل مثقال ذره نو چا چې کړی عمل مثقال ذره په مقدار د ذری باندې خیر نیکی یرهو هغه به ویني ومن يعمل مثقال ذره او چا چکړی په مقدار د ذره باندې شرن بدی يرهو وی بنی غیلره ذره څه ته ویل کی مخکې دغه تفسیر ویل شوو ذره د سر میګی سر ته ویل کی یو قول دار چې ذره د سر میګی ته ویل کی دریم قول میں مخ کی تاس طویل و ذرہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سڑے رہے وہ ذرہ سے توئی اس میں کلر سے لاس روا چو بیا دا لاس پاک للا وہ اس تلاس تو گور پدی منچتے الگ لگ تشیخ کاری دی تو ذرہ وئی بل روایت کر اگلی ذرہ سے طویل کی کلو چی سار دا انور راو خیجی او یو کرکی یا یو شدار روشندانی پاگی کی دا انور چی سراخ کارشی پدی کی سسی زون اخکاری اگرانی ولی کی جینا اگی طویل کی ذرہ دومره ذری په مقدار باندې که چا نیک عمل کړی هغه به مینی د دغه ذری په مقدار باندې چې چا بد عمل کړی دی هغه به مینی الله رب العالمین دې مونږ ته سماپ کی چې د ذری په مقدار باندې بدی ښکاری یو خان و امره چې د خان امره د مونږ ته د ګناهونه کوه پرې غټو غټو کوټو په مقدار باندې ګناهونه کوه دغه به نه ښکاری بیا دغه مونږ ته الله تعالی نه راخیولی فمن یعمل مثقال ذره نو چا چې کړی په مقدار د ذرې باندې خیر نیکی یرهو وی بنی غیدر ومن یعمل او چا چې عمل کړی مثقال ذره په مقدار د ذرې باندې شر انده بدی یرهو وی بنی غیلر الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا سورة العادیات دا مکی سورت دے نازل شوی دے ورستو سورۃ العصر او مخکی سورۃ الکوثر نا ترتیب قرآنی کی سلم نمبر سورت دے دا او ترتیب نزولی کی سوار لسم نمبر سورت دے ربط دری سورت دا ما قبل سردارے مخکی سورت کے اللہ تعالیٰ تخویف اخروی بیان کا دا قیامت یارا نو دی سورت کے اللہ تعالیٰ جی کرکی زجر منکرینو تا اے خلقو دا اسنم بیکار شولے الله تعالی زجر ذکر کیا تاس خدان ته الله بندیان وای انسانان یی نو دا اسنم بیکار شولې چې دا اس د الله سمره تابعدار دی او تاسو د الله تعالی سمره نافرمانی نو مخ کی تخویف او خروی بیان شوستا وس الله تعالی زجر ذکر کوي منکرینو ته داوته صورت دا زجر په دریو طریقو سره ول عادیات ذبح قسم دی پاغه منډا وهونکو اسونو باندې ذبحن هنیدون کی هاو کیدون کی فل موریات قدها قسم لے بیا پا غاسون مانی چا غرا وستون کی دی اور در قدحن پخ پو اہل سرا فالمغیرات صبحا نو قسم لے پا غاسون مانی چا غا لوٹ مار کا ان کی دی ہم لکا ان کی دی صبحن پا وقت سوا کی اللہ پا سون مان دی قسم کیا یو عادیات آغا استولے کی گی چا غا منڈوہی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پر روایت کی وی دادا وی مراد دری ناسون دی دا علی رضی اللہ تعالی عنہ پا تفسیر بانی دا غی پا قول بانی مراد دنی نا اوخان دی خود اولنے قول غور دے اسونه چرې د منډي وهي او کله چې منډي وهي ذبحن ذبح په عربی کې ویل کی کله چې د اس منډه وهي او د انسان د سار امات شي په دې سینه کې د خپل اواز راځي نو چا چې په اس باندې سور لیکلی نو هغه د اواز پیجنی الله تعالی وی دا اس یو ترتیز کې او تعالی منډي وهي او د دې د سینې چې کوم اواز دی الله وی زبدی باندې قسم کوم فالموریات قدها او بیا ور را وسن کې قدهن په خپل خپل وهل سره د دې سمانه ده کله چې دا اس روان یو تیز منډي وهي او بیا دې اسونو ته کله ناله مرغستولې شوی خپوته بیا چې کله دار دغه سره ولګي د ګټي سره ولګي کمر سره ولګي نو اس پرغې وکي الله تعالی وی زما په دغه باندې قسم ده فالمغیرات صبحا او بیا حمله کوون کې په وخت د سبا کې په وخت د سبا کې بیا حمله کوون کې دا درې قسمونه الله تعالی فاسر نبیه نقع نو راوچت کی دا غسونه به پاغه سره نه قندوړي لره فاسر نبیه د به زمیر سره تراجه ده نو په سرین لیکل دي فاسر نبیه یعنی بل عدوا په دغه منډه باندې بیا چره دا اسونه راپورته کی څه شي نه قندوړه ګرد غبار راپورته کی په وسط نبیه جمع نو ورننه وځي به په دغه منډي سره جمع ډلی د دشمن ته ان الانسان لربه لکنود دا اوس جواب قسم دی جواب قسم الله تعالی دا ذکر کوي اغه اس چې هغه منډه وهي د خپل مالک لپاره اغه اس چې هغه دومره تیز روان دی چې دغه د خپونه غسپرغې خيږي اغه اس چې هغه په دشمن باندې حمله کوي اغه اس چې هغه منډه وهي او دغه د منډه وجنه ګرد غبار راځي الله وی دا ټول ز قسم کوم بدې باندې چې ان الانسان لربه لکنود دا انسان د خپل رب ډیر ناشکر دی ډیر ناشکر دی درې خبرې پرې صورت کې ذکر کیږي یو مرض د انسان سره دویم الله تعالی ذکر کوي سبب درې مرض او دریم الله تعالی ذکر کوي علاج درې مرض دا لنډې درې خبرې دی یادې کوي پیدا به لډېر درکې درې خبرې شولې لنډې یو خبره لنډه سره د انسان مرض سره دویم د انسان درې مرض سبب سره او دریم د انسان درې مرض علاج بیا سره نو درې خبرې شولې الله تعالی د انسان مرض ذکر کوي ناشکری د الله تعالی د نعمتونو ناشکر دی سبب ذکر کوي د دنیا سره مینه محبت زیات دی علاج سره قیامت ځان تر آیات کا ان ربهم بهم یوم یذل خبین درې خبرې شولې اسانی خبرې شولې انسان څه کړی دی ناشکری کړی دی الله ته بده باندې خپه دی او الله تعالی زمونږ استاد د پاره د پیغور یو شی ذکر کړی دی د سلور خپو چارپایا دا مونږ ته سوم چارپایا نه خو اسې د دوه خپو یو مونږه دا څوک چې الله تعالی نه پرمانی کوي الله وی د سلور خپو غ چارپایا اس دی سر به خپل مالک لګی دانی ور کړی دی بو ته ور کوي سور شوه دی پی چې څومره منډول ور کوي نو د سینې او کیږي بیا روان دی مخیته هغه اس دی دومره په تیزی باندې روان دی چې رګټي سره خپو لګی نو سپرغي وکي خو بیا روان دی اغه اصل خپل مالک په سور دی د سحر پټیم کې به دشمن باندې حمله کوي اول د اس مخ کې لري د اس سره د خپل سینه غي تنیولې ده اغه نشته کی او بیا دومره تیز روان دی چې ګرد غبار دار او چت کړي دي اغه اس دومره په تیزی باندې روان دی بیا دشمن په منځ کې ورننه وځي ای انسان ته الله دغه اس سره د اسم خو الله پیدا کړي دي خو صرف اغه خپل مالک چې صرف ته دغه ور کوي بوتاوه او تور کوي صرف اغه ته ور بشي ور کوي لګي دانی او تور کوي بو تور کوي دومره تابیدار دی چې غاس پر خپل مالک باندې ځان قربانی کړي د اس خو مونږ استادان نه خو د اس چې کما استادانی دغه نه بیا ته پوسو کوي د اس چې ته په تیز منډه کې مغور دی دا پتا باندې خپنک دی دا پتا باندې خپنک دی ښه د اس پر اس باندې د توري گزار کیږي دا ته سر ور مخ کوي خو تا د خپل مالک چیرې دا گزار ته نه پریږدي نو مونږ تاسو ته خبر مې توکل کړی چې تاسو باندې بدل کیدلی نو الله تعالی دا رسولور خپل ډنګر دی کنه چار پای دی خپل مالک سره لګ دومره احسان کړی دی چې صرف لګ غو بو دغه بوتاوی ته ور کړی دی لګی دانی ته ور کړی دی او مونږ او تاسو جره دوه خو سر ویو بیا کنه الله تعالی وی تاسو سره کم سن دی کړی عقل می در کړی دی سترګې می در کړی دی څومره نعمتونه مېرمانی کړی دی نو ته په کم طرف باندې روان یغه اس چې دی خپل مالک څومره تابعدار دی نو ته ولید الله تعالی تابعداری نه کې ان الانسان لربه لکنود ان الانسان یقینا انسان لربه خپل رب د پاره لکنود خامخا ډیر ناشکر دی و انه علی ذلک یقینا دغه علا ذلک الشهید پر خبرو باندې خبرم دی پر خپل ناشکری باندې دا انسان خبرم دی په لسانی حال سره دی یا په لسانی قال سره دی په جبه باندې خو انسان نه وجه د الله تعالی ناشکری ما خو حالت د انسان دا سره چې در ټول ناشکری دی ناشکری دی تاسو مخکې ما ویل د الله تعالی نعمتونه دوه قسم دي یو د الله نعمتونه دي ظاهری دویم د الله تعالی نعمتونه دي باطینی یو تا دنیوی نعمتونه وای، یو تا روحانی نعمتونه وای. مونږ او تاسو دې ته نعمت خوایو چې څومره غټن وڼۍ سړی وو کې غټن وڼۍ، او څومره چرې خر ډېره ډوډۍ سړی وخوري او ښې جامې واغوندي، پیزار چرې واغوندي، نو الحمدلله بس دا کار مې وکړ. خو دا دومره د اول نه تر اخره پورې د قرآن ویلې کېږي، دا اول نه تر اخره پورې تراوی دی وکړلې، الله تعالی د باندې رمضان مبارک میاشت راوستله، الله د باندې مهرباني وکړه جمعه تراغللې، الله د باندې مهرباني وکړه تلاوت دی وکړه ذکر اسکار دی وکړه، دا خلکو دا نعمت تم نه ښکاری، دا د الله تعالی مهرباني ده په موږ تاسو باندې. دا الله تعالی د ظاهری نعمتونو چې څومره شکریا په کار ده، د دینه د باطینی او د روحانی نعمتونو شکریا ډیره په کار ده، ځکه دا چې اعلی نعمتونه څه دي؟ هغه روحانی نعمتونه دي. الله تعالی دې موږ تاسو ور دي شکر گزار کی، که کلم ناشکری وکړه الله تعالی برانه نعمت اخلي. د نبی علیہ السلام ناشکری وشوله په مکه کې، قران په مکه کې نازلیده، نبی علیہ السلام په مکه کې الله تعالی پیدا کړی و، نبی علیہ السلام له الله تعالی پیغمبري په مکه کې ورکړی و، نو په دغه مکی والو د نبی علیہ السلام ناشکری وکړه، د قران ناشکری وکړه، د الله تعالی ناشکری وکړه، الله تعالی ته غ نعمت واغسه لاړ المدینه ته الته کې لاړ، الله رب العالمین او تعالی کې انصار صحابه پیدا کړل، او سو حضرت نبی علیہ السلام باندې ځان نبی علیہ السلام باندې ځان قربان کړ. نو چې کوم نعمت ناشکری شوی دی، هغه نعمت الله تعالی اخلي. ان الانسان لربه لکنود، یقینا دغه انسان د خپل رب د پاره لکنود، خامخا ناشکر دی، ډیر ناشکر دی. و انه علی ذلک لشهید، او یقینا دغه پر ناشکری باندې لشهید، خامخا خبر دی، په زبان حال سره کنه دی، په زبان قال سره کنه دی، په زبان حال سره دی. دویم قول لم پسرین داره، دا انه ضمیر راجع دی الله تعالی ته، او دې کې تخویف ته اشاره ده. انه یقینا دغه الله تعالی علی ذلک، تدی انسان پر ناشکری باندې لشهید، خامخا خبر دی. و انه لحب الخير لشدید، وس دا سبب د مرض ذکر کیا، دا انسان ولی مریض شوی دی، دا ناشکر ولی دی. و انه زکه دغه انسان چې لحب الخير، دا مینې د مال د وجنه لشدید، ډیر زیات سخت دی، په د دنیا سره مینه محبت ډیر زیات دی، نو دا غیله وجنه د الله تعالی شکریا ته نه دی وزګان، د الله تعالی شکر ته نه دی وزګر چې شکریا ده کی. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، وس دا مرض علاج سره، مرض خو انسان معلوم شو کنه چې ناشکر دی، او بیا دری مرض وجه معلومه شو چې په انسان کې مرض ول راغله دی ته دنیا مې نه محبت. اوس درې خبره، افلا يعلم، دا انسان به دا مرض به څنګه ختمي؟ افلا يعلم، اېده نه دی پویا، اذا بعثر په ورځ باندې، په هغه وخت باندې کله چې راپورته کړل شي، ما فی القبور، هغه څوک چې په قبرونو کې دي، وحصل ما فی الصدور، او ښکاره به کړل شي هغه څوک چې په سینو کې دي. ما فی الصدور داسې شی دی، نیک نیتونه، صحیح عقیده، بد عقیده، بد نیتونه، بد ارادی، د خیر یا د شر ارادی او نیتونه، د ټول برخکار کلیش. ان ربهم، یقینا رب دیو بهم، پدیو باندې یوم الدین، په دورت باندې لخبیر، خامخا خبردار دی، الله رب العالمین پر انسان باندې خبردار دی. که په دنیا کې ته ناشکری کوې او که ته شکر وباسې، الله رب العالمین به دغه بدلی درکې. الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. سورة القارعة مكي سورة ده نازل شوه ده ورسطه ده سورة قريش أو مخير سورة القيامة. ترتيب قرآني كي يوصل سلم نمبر يوصل يو نمبر سورة ده، أو ترتيب نزولي كي درشم نمبر سورة ده. ربط ده سورة ده من قبل سورة ده، مخي سورة كي الله تعالى بعث ده خلق ذكر كه، كي ده خلق با قیامت کې راپورته کی. نو دې صورت کې الله تعالی دا غي تقسیم ذکر کوي دوه قسمونو ته، دا خلق په دوه قسمه ډلې شي. دویم ربط د منقبل سره داري، مخ کې صورت کې الله تعالی زجر ذکر کوي منکرینو ته، نو دې صورت کې الله تعالی د قیامت یې را بیانې، قیامت را روان دی، وې رګي د الله تعالی نه حالت پر باندې راځي. دا ور صورت دا تخویف او اخروی به ذکر احوال القیامه، د قیامت حالت ذکر کی. القارعه ما القارعه، القارعه تو اغافت زلټک اونکې، مل قارعه سده اغافت زلټک اونکې، و ما ادراک مل قارعه، او سش پو یکړې ته چې سده اغافت زلټک اونکې. الله تعالی و اغافت چې زلټک اونکې افت ده، هغه نه خبر یې کنه. قارعه دا د قیامت په نمونه کې یونم ده، او قارعه تو ولې ولې کېږي؟ ځکه دا قیامت د غډې روهیبتونو د وجنه د انسان د ازله به وټکې. نو هغه هیبتونه څه دي؟ اسمان به راوشلېږي، دا ځمکه دا غرونه به لرې کړلی شي، دا ستوري به راودوړېږي، د اسمان به لرې کړ، دا ستوري نور او سپوږمۍ دا به راودوړېږي، پر اسمان کې به دروازه پیدا شي نو دا غي د وجنه د انسان د ازله به وټه کیدا سي لکه یو شی چې راوخلې د ازله په وټه کیدا سي بشي ډېر هیبتونه د وجنه القارعه افته د زلون ټکون کې عمل قارعه صدې هغه افته د زلون ټکون کې وما ادراک من قارعه او سشي په کړي ته چې څه شه دي هغه افته د زلون ټکون کې یوم یکون الناس په کومرز باندې چې شی به خلک کل فراش المبسوط پشان دا پتنگانو خورو ورو باندې لکه سرنگی چی پتنگان هغه د هر طرف نه راډیر شي راول وځي الله تعالی وي دغه سیده خلق په میدان محشر تر رواني وتكون الجبال او شی به دغه غرونه کل عهن المنفوش پشان دغه وړی رنگینی باندې ال منفوش وهاله شوی لکه سرنگی چی دا غرونه بداسې شي وړی او یا دغه دی سلیک و توی بازی خلق او یا و تا دا مالو چوائے کل چی دا مالو چی زاڑا شی او بیا دا زنانا کل دا مالو چی نوی که نر دیده نوی که اولو طریقه دای مخ که بیدا سی که اولو اسخو بکیا قصه نیشتره مخ که دا زنانا دا زڑی دا غا چی کمی دا بلستنی و دا بیستری دا بیوس پردلی دا مالو چی بیدا سی دا سکل جدا جدا بیقلل او بیا به نرای لخت راواغ سری دا بی پیسی وحالی نو که ساسو خیالی دا پری لخت پسی و دا غا سین خطل دا مالو چی برسی تلل الله وی دا قیامت ورس چی کلشی نو دا زمکی چی دا بدا سی بوت دلشی کل عهن المنپوش پشان دا غا وڑای و حلی شوی بانی پشان دا غا مالو چی و حلی شو بانی شغیل ویس لخت راو چی ورادش پی پورت پورت سی که دل دا غرون و دا سی وال وزولشی دا بختم شی و تکون الجبال و شی و دا غا غرون کل عهن المنپوش پشان دا غا وڑای و حلی شوی بانی فا اما من ثقلت موازینه وست دو اقسام الله تعالی ذکر کی دا خلکو د بعث بعد الموت نو ورستو یو حال د مؤمنانو دی اغه ته بشارت او دویم حال د بی دین خلکو نو اغه ته الله تعالی تخفیف ذکر کوي فاما من ثقلت موازینه نو اغه څوک چې درانش نیک اعمال دغه د نیکو اعمالو تله درانش په هو فی عیشه الراضیه نو دا به په جون خوشاله کی په مزیدار جون کی وي و اما من خفت موازینه او اغه څوک چې سپک شي اغه تله د سپک شي تله د نیکو اعمالو دغه فامه هاویه نو زید ورگردیدو دا غی هاویه دی و ما ادراک ما هيا او سش پوی کړی ته چې هاویه څه شه دی نارون حامیه هغه اور دی سخت گرم سخت گرم اور دی فاما من ثقلت موازینه د چا اعمال بدرنیږي د نیکو اعمال تللا ته تل بدرنیږي او د چا د اعمال او د نیکو اعمال تللا هغه سپکی نو د چا چې درنه شول نه کامیاب دی سبب تللی کیږي مخکې ردی مسلې وضاحت بیان شوی دی چې مبصرین او وضاحت کړی دی یو دار چې تللی کیږي به اعمال کته وی چې اعمال خو یو جسم نه لري چې هغه وتللی شي نو داسې ورته وایه پښتو کې خوله دې بنده کا لنډه خبر دا شو تللی کیږي نن سبا هوا تللی کیږي په سترګو باندې ښکاري نه ګرمي تللی کیږي یخنی تللی کیږي لکه تبم تللی کیږي وایي دا تبه چیرې دومره ده او دا تبه دومره ده نو اعمال تللی کیږي الله تعالی په دې باندې قادر دی دویم معنا علما ذکر کړی دویم مقصد دا اعمال به مجسم شي نو نیکو اعمالو ته الله تعالی ښه جسم ورکي ښایسته شکل او بدو اعمالو ته به بد شکل ورکړلی شي هغه به وتللی شي نو که دا نیک درانه شول او که بد اعمال چیرې درانه شول دریم قول له مبصرین دا دی چې نه صحیفې تللی کیږي دا اعمالو چې کوم صحیفې دي عملنامې دي هغه به تللی کیږي نو کاغذونه ورسوی صاف شي نو چې د هغه نیکو اعمالو غدر نه شولې صحیح پیو کنا د بدو اعمالو غدر نه شولې هغه باندې به حساب کتاب کی سلورم دار چې بعض انسانان ممتلل کیږي د سمرتونه ویل چې ټول انسانان بعض انسانان ممتلل کیږي صحیح حدیث بخاری کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای یو تعبیر رجل السمین یوم القیامه د قیامت پر ورځ باندې یو پندور یو غټ سنده سړی راوستل شي هغه به وتلل شي لا یذن عند الله جناح بوزتین دا الله په نسبت باندې بد ماشی د وزر په مقدار باندې درون نه د ماشی د وزر په مقدار باندې بغ درون نه ولی ځکه مخکې تاسو ته ما ویلو دا اعمالو تل چې درنیږي نو دا په صحیح دا په صحیح عقیده باندې او په اتباع د نبی صلی الله علیه وسلم باندې نو دغه انسان به دغه نه کړي عمل به نه کړي عقیده به برابر نه نه لا یذنو عند الله جناح بعوضه دا الله په نسبت باندې بد ماشی د وزر په مقدار باندې حیثیتونه لري نو به جهنم ته لاړ شي فاما من ثقلت موازینه نو هغه څوک چې درانه شي نیکو د نیکو اعمالو تله دغه د نیک عملونو تله لري درانه شي په هو په عیشه راز بیا نو دا وی په جون خوشاله کی دا راز یتون مرضیتون معنا سره دی تاسو ویل چې دا اسنان مجازی دی خبر هم کړی د معنیو کې مېری دی و اما من خفت موازینه او هغه څوک چې سپکوي موازینه تلل دغه نیک اعمال تلل دغه سپک شي فهمه هاویه نو زید ورګرځیدو دغه هاویه دي و ما ادراک ما هيا او سشي خبر درکړی ته د هاویه څه شه دي نار حامیه هغه اور دی ګرم اور دی ګرم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي صحیح حدیث ته وې دا هاویه هغه کند در جهنم چې د سخت ګرموالي د وجنه د سخت ګرموالي د وجنه نوري نور د جهنم چیرې دغه نه دغه واړی پنای ته واړی. او دغه سی حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت د جهنم اور او بیا چند در دنیا د اور نه زیات دغه سوداول کې ډیر ګرم دیتی. او د الله تعالی پیغمبر وې زر کاله اور د جهنم ګرم کله شو نه دا سور شو بیا زر کاله ګرم کله شو سپین شو او بیا زر کاله ګرم کړل شو نو بیا د تک تور شو وسم د جهنم مور په شان د تکي تورې تیاری باندې دي. الله رب العالمین دې ته مونږ او تاسو بچو ساتي. نبی علیہ السلام یې د دنیا دا اور چې دی د دنیا دا اور دا دو زره په دریاب کې وشتلې شوې ده دو زره دریاب ته غورځولې شوې ده د دنیا دا اور نو دا یخ شوې ده که شرط دا په دریاب ته دا نه وي غورځول شوې نبی علیہ السلام دین بچا په دنیا کې پیدم نه ویغستی. نار حامیه دغه اور دی ډیر زیات سخت ګرم. الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الهاکم التکاثر حتى زرتم المقابر. سورة التکاثر دا مکی سورت ته نازل شو دی ورستو سورة الکوثر او مخکی سورة الماعون. ترتیب قرآنی کی یو سل دویم نمبر سورت دی او ترتیب نزولی کی شپاڑسم نمبر سورت دی. دی سورت تا سورة التکاثر ویلے کیگی. دی سورت تا سورة الهاکم ویلے کیگی. او دی سورت تا سورة المقابر ہم ویا دا سٹول نمونہ مپسرین ذکر کردی. رب دری سورت دا ما قبل سر دا دی مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ تذکیر دا آخرت ذکر کا نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کی تزہید پی دنیا قیامت تا تدریات شو خوچی دا دنیا دینا واپس ہیر نکی دنیا نا لگ لاسوین دی چی قیامت تا تدریات دی. دویم ربط دا من قبل سردہ دی مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ دا جہنم نم ذکر کا ہاویا نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ بل نم ذکر کی دا جہنم جحیم نو یو نم دا جہنم چرے اغا ہاویا دی نو یو نوم د جهنم چې هغه جهنم دی. البته کې یو نوم ذکر شوی دی سورت کې الله تعالی بل نوم ذکر کوي داود سورت دا زجر په محبت د دنیا باندې دا سي د دنیا سره مینه محبت مکوي چې بیخي اخرت تر نه پاتې شي. الهاکم التکاثر غافل کړی تاسو حرس د ډیر مالونو. الهاکم التکاثر غافل کړی تاسو ډیر والی د مالونو حرس د ډیر والی د مالونو. الهاکم دا باب تفاعل دی یعنی د یو بل سره مقابله کوي تاسو په ډیروالي د مالونو کې د یو بل سره دې کې مقابله کوي. مسلمانان له خپکار دي کنه چې یو بل سره مقابله وکي وسه کې پنې کو اعمالو کې نو الله تعالی وي تاسو دې غافل کړی چې د یو بل سره زد کوي د یو بل سره سیالي کوي په ډیروالي د مالونو کې په ډیروالو د مالونو کې. الهاکم التکاثر حتا زرتم المقابر تر دې پورې چې زیارت کوي تاسو تر دې پورې چې زیارت وکړي د قبرونو تر دې پورې چې زیارت وکړي د قبرونو درې سمانه ده. یو معنا علما ذکر کړی دی چې حتی زرتم المقابر تر دې پورې چې تاسو قبرونو ته لاړ شئ. یو معنا علما دا ذکر کړی دی معنا څه شو مطلب دا یاد څه شو الله وایي دومره د مالونو تاسو دومره غافله کړی تر دې پورې چې بس اعلان وشي سبا پلانی جنازه ده قبر ته پکې لاړ شي الله توازګار نشي د الله دین توازګار نشي توبې توازګار نشي تر دې پورې چې قبر ته لاړ شي د زنکدن د اخیری سلګۍ پورې مالونه زیاتوي د یو بل سره په هغې کې دغه کوئ مقابله کوئ سیالي کوئ. دوی معنا علماو ذکر کړی ده الهاکم التکاثر غافله کړی تاسو ډیروالي د مالونو حتی زرتم المقابر تر دې پورې چې تاسو زیارت کوئ د قبرونو څه معنی شوله ستاسو چې کم دا خلک مړه شوي دي نو د هغې ذکر هم پکې کوئ تاسو زما پلار دومره مالدار وغه خپل خو پریک د زستانه مالدارې مترانه مالدارې دغه پلار او دغه نیکه چې مړ شوی دی نو هغه په کرایت کوي حتی زرتم المقابر. نن سبا د ټول مسلمانانو بس دغه کار دی الله تعالی دې ورحمېږي. چاته به نه وایو هر چاته وایو چاته به نه وایو هر سړی دې ځان ته په خپل ووایه چې زما څه حالت دی زما قیامت ته څومره توجه ده او زما اخرت ته څومره توجه ده او دنیا ته څومره ده. کلا سوف تعلمون کلا هیچ چرې داسې نه و کول په کار داسې خو نه دي په کار کنه چې قیامت د نیر شي او سیالي کې ریبل سر په مال کې سو په تعلمونه زر دی چې تاسو پوه شئ ثم کلا بیا هیچ چرې داسې کول نه و په کار دا سچر چې تاسو شروع کړل دانه په کار سو پتا علمونه زر دې چې پوهه وشي تاسو کلا لو تعلمونه دا دریم کلا په معنی د حق سره دی یقینی خبره ده لو تعلمونه کچری پوهه لرلې تاسو علم الیقین هغه پوهه یقینی نو دې په عبارت کې تقدیر دی دا لو شرطیه دی تاسو ته ویلو چې کله قرآن کې اسم اشاره راځي مشارون له به ګوري ضمیر کې راځي نو مرجع به ګوري کله چې شرط راځي جزا به خامخا ګوري او قرآن په دقه باندې ګران دی نو دې کې کلا لو تعلمونه کلا یقینی خبره ده لو تعلمونه که چرته تاسو پوهه لرلې علم الیقین هغه پوهه یقینی لما الهاکم التکاثر که تاسو پوره یقینی پوهه وې د قیامت مبارکی د الله تعالی سره د ملاقات مبارکی نبی او دمر سیالیم دی ول سره نه کول په مارونه کې لما الهاکم التکاثر لترون الجحیم خامخا وی باندې تاسو جهنم لرا ثم لترونها عین الیقین او بیا به خامخا وینې هغه در په سترګو یقینی سره د علم المشاهده وی علم المشاهده څه ته وي پستر ګواني سره یو شی ویني ثم لتسالون نو بیا خام خاطر پوس په کېدل شي تاسو نه یوم الدین په غورت باندې عن النعیم په بار د نعمتونو کې د نعمتونو عام دي امن دي صحت دي دغه سي الله تعالی غوګونه درکړي سترګې درکړي دي عقل درکړي دي خوراکونه دي دسکاک تیزونه دي یخ یو بدی سوري دي سورلې دي کور دي خزه بچي دي د ټول پرې کې داخل دي ثم لتسالون یوم الدین عن النعیم الله تعالی بیا دې په بار کې تاسو کې حدیث کے راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی پنځه تپوسونه په قیامت کې کیږي پنځه تپوسونه عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه د دې تپوس په کیږي پنځه تپوسونه صرف په قیامت کې عمر دې څنګه تیر کړو اولنې خبر ادا عمر دې څنګه تیر کړو ځې مدار چې وعن شبابه فيما ابلاه ځواني دې پس کې زړه کړو ځواني دې څنګه زړه کړو او دریم دا چې عماله من اين اكتسبه ما دې څنګه ګټلې او سلورم دا چې وفي ما ان په قوبیا د عمل خرج کړي وز کیو او پنځم ته پوس په الله تعالی دا کوي چې څومره علم دی او پاغې د عمل څومره علم څومره او پاغې د عمل څومره دا پنځه ته پوسونه دي یو د قبر ته پوسونه دي په قبر کې درې ته پوسونه کیږي خدای مو بخښي دا او ګوره د دنیا قانون دا دی کنه په یو مدرسه کې په یو مکتب کې چې پرچا وټ شي یعنی پرچا بهر ته وځي نغه او امتحان کینسل شوی رده که پرچه اوټ شوی الله تعالی دا پرچه اوټ کړی دا د ادم علی السلام نه تر د قیامت پورې و درې ته پوسونه نه په قیامت کې کومه په قبر کې من ربک ما دینک ما نبیک رب دې سوکو پیغمبر دې سوکو د چا په طریقې اسداغه تیر کړی زندگی او د زندگی د قانون د زندگی د تیرولو قانون او نظام دې چا منلې دا درې ته پوسونه په قبر کې دي بیا دا پنځه ته پوسونه دا بیا قیامت کې کیږي او بیا به نیک اعمال هم تللی کیږي ثم لتسالون یوم الدین بیا به خامخا تپوس کېدلی شي ستاسو نه یوم الدین په دغه ورځ باندې عن النعیم په باره د نعمتونو کې د نعمتونو په باره کې به تپوس کیږي مونږ او تاسو د الله تعالی نعمتونه استعمالو خو لیکن شکریا د هغې نشته دی د ټولو نه لوی نعمت سره دین اسلام د ټولو نه لوی نعمت سره توحید د الله تعالی د ټولو نه لوی نعمت سره قرآن کریم او د ټولو نه لوی نه شکری سره کوپر کول د ټولو نه لوی نه شکری سره د قران احسان په ځان باندې نه منل د نبی علی السلام احسان په ځان باندې نه منل دا لوی نه شکری ده یوم الدین په دولت باندې عن النعیم په بار د نعمتونو کې الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سورۃ العصر د مکی سورۃ ده نازل شوه ده ورسته سورۃ الانشراح نه او مخکې سورۃ العادیات نه ترتیب قرآنی کې یو سل دریم نمبر سورۃ دی او ترتیب نزولی کې دا دیارلسم نمبر سورۃ دی عرب دری سورۃ د ماقبل سره دا دی مخکې سورۃ کې سوال ذکر کړل شو ثم لتسالون یوم الدین عن النعیم نو دې سورۃ کې د سوال نو وروسته دوه انسان دوه قسمه انسانان ذکر کړي یو خاسرین دي او دویم پائزین دي چې کله الله تعالی سوال وکړي قیامت پر ورځ باندې د نعمتونو په واره کې نو خلق دوه قسمه دي یو تاوانیان خلق دي نو دویم هغه دي چې هغه پایزین خلق دي کامیاب خلق دي دا دوه قسمه خلق دي دویم رب د مقبر سره ډیر مزیدار دي مخکې صورت کې الله تعالی د قیامت یې را بیان کړل قیامت د باندې را روان دي دا به کیږي نو دې صورت کې د قیامت نه عذاب نه نجات د پاره سلور طریقې الله ذکر کړي دا سلور کارونه وکړي په قیامت کې د الله تعالی د عذاب نه بچي ایمان راوړی عمل صالح وکي او تواصو بالحق او تواصو بالصبر حق خبر وکي او صبر وکي الله تعالی بل جنت درکی نو مخکې عذاب ذکر شو قیامت نو دی صورت کی دا عذاب دا نجات دا پارا سلور طریقے بینی سلور اعمال دی دا غخپل کئی بس اللہ تعالی دا عذاب نہ بچے. مبصرین لکلی دی امام شافعی رحمت اللہ علیہ وی که خلق و چرتا دا قرآن پا دی صورت کی صرف سو چکا بس دا یو مل پورا دے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ دا لکلی دا و دا صورت دا اغا امور چی اغا فرق کئی پا میند دا خاسرین و دا پائزین کی دا دا و دا صورت دا اغا سلور امور دی. والعصر قسم دے پا زمانہ باندے ان الانسان لفی خسر یقینا انسان خام خا پا تاوان کرے. والعصر دا عصر نمرت شیرے یو قول لمبسرین دارے تفسیر گلالین مانا کرے دا والعصر والدہر قسم دے پا زمانہ باندے پا دے زمانہ کی دیر سشوی دی. دویم مانا علماء ذکر کرے دا والعصر دا دین مراد دا عصر نمرت چرے مازیگر تی مراد دے وقت دا مازیگر پا وقت کی تاجران یا تاوان کیا بے کی گٹ کڑی مزدوران چرے خپل مزدوری اخلی خپل دیاڑی اخلی. او په حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای و چانه چرے مازیګر مون قضا شو کان نما و تیر اهل هو ماله دا د سره کړه دا اهل عیال او مال ټول تبا شو مازیګر مون چې تبا مازیګر مون چرے چانه قضا شو. او بل حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای و زما د امت د جون مثال لسه لکه د مازیګر نو اخلا تر د ماخامه پوري د مازیګر نه تر د ماخامه پوري وخت کم دی او د دې امت هغه اجر او ثواب زیات دی. نو عمر یې کم دی خو لیکن اجر او ثواب ډیر زیات دی. نو ول عصر قسم دی په وخت د مازیګر باندې یا ول عصر قسم دی په زمانه باندې ان الانسان لفی خسر یقینا د ټول انسانان په تاوان کې دي. دا ان الانسان لفی خسر دا جواب قسم دی. او تاسو کتابونه کې ویلي الانسان کې الف لام استغراق دي ټول انسانان په تاوان کې دي. دا صحیح خبر ذکر چې الا الذين امنوا رستو تی استثناء ده. نو استثناء صحیح ده کنه مخ کې ټول دي الا الذين امنوا نو دا دغه نه به استثناء صحیح کی الا الذين امنوا مگر هغه کسان چې هغه ایمان راوړل دي او عمل صالحات او عملونه کړی دي نیک په طریقه پیغمبر باندې د ایمان نه مراد ایمان شرعي دي هغه ایمان چې قران د کوم بیان کړی دي هغه ایمان چې کوم د صحابه کرامو او عمل صالحات عمل صالح مخ کې ویل شوی دي چې په طریقه پیغمبر باندې ما سوغه شر او حسنه چې شریعت هغه جایز کړی او بیا ته خم ویلې دې ته ویلې کېږي نیک عمل الله تعالی دې مونږ ته ټول نیک عمل کړي او تواصو بالحق او وصیت کړی په خبرې کړی یو بل تر حق او تواصو بالصبر او په خو وینای کړی یو بل تر صبر کولو. تفسیر جلالین معنی کوي دا تواصو بالحق دې کې حق نو مراد ایمان دې یو بل تر ایمان دعوت ورکړی دې نو دغه سی یو بل ته دعوت ورکړی دې طاعت الله تعالی نیوبل ته دعوت ورکړی دی ترغیب ال اخرت او د تزهید په دنیا دا دعوت ورکړی دی او تواصو به صبر او یوبل ته په خوای نه کړی دی مضبوطه خوای نه کړی دی صبر د صبر کولو. تفسیر جلالین به صبر علی طاعت و عن المعصیه د صبر وصیت یوبل ته کړی دی د الله تعالی د تابعداري او د ګناه نه بچاو ځکه صبر درې قسمه دی کنه مخکې لږه وضاحت ولې شوی دی یو صبر علی طاعات دی او دویم صبر عن المعاصی دی او دریم صبر علی المصائب دی. نو کامیاب هغه خلک دي چې یو بل ته پخپلم ټینګ دي الله تعالی په دین باندې چې بل ته وصیت کوي خو پخپلم په ټینګ ولاړ دی کنه پخپلم ټینګ دي او نور خلکو ته هم د ټینګېدو وینا کوي. وتواصو بالحق او یو بل ته پخو مضبوطه وینا کوي د حق کولو وتواصو بالصبر او پخو وینا کوي د یو بل تر صبر کولو. الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. ویل لکل همزه الذي جمع ماله وعدد يحسب ان ماله اخلد. سوره الهمزه دمکی سوره ده نازل شوه ده ورستو سوره القيامه او مکی سوره المرسلات نه ترتیب قرانی کی یو سلسله اورم نمبر سوره ده او ترتیب نزولی کی دو درشم نمبر سوره ده. رب دری سوره ده ما قبل سره ده مکی سوره کی سلور صفاتونه اغه ذکر شوله. رب دری سوره ده ما قبل سره ده مخ کی صورت کی سلور صفات د پایزینو ذکر شو چې هغه تاوان والے نه دي. نو دی صورت کې الله تعالی سلور صفاتونه د خاسرینو ذکر کړي یو پایزین دي یو خاسرین دي. نو مخ کی سلور صفات د پایزینو ذکر شول نو دی صورت کې الله تعالی سلور صفات ذکر کړي د خاسرینو تباہ و برباد دي دا سلور چې بکرا شي. دویم رب د مان قبل سردارې مخ کی صورت کې الله تعالی صفات تخلیه ذکر شول نو دی صورت کې الله تعالی صفات تخلیه ذکر کړي تخلیه یعنی اول ځان صفا کا تخلیه بیا ورس ځان پرې باندې خیسته کا. نو په دې صورت کې کوم دی یو بل عیبونه مو وایي په شیشه دی یو بل عیبونه مو وایي دا صفات د تخلیه دي او یو بل عیبونه مخامخ مو وایي نو دغه سید دنیا سره ډیر مینه محبت مکوي د زړه نه بداو باسه یا صفات نو بیا دا مخ کی الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر نو صفات د تحلیه شول ا دې مثال دا سره چې کله انسان اول غسل وکي رضان نخیره لری کی بیا نوې جامې واغوندي بیا چې اته رمضان ته ولګي سترګم توري کی او بیا چې کریم نیم پدان باندې ولګي نو پس خا مخ باندې خدا ملګا وکنه نو یو تخلیه ده او دویم تحلیه ده ویل لکل همزه ویل تبای ده لکل همزه د هر پش شاعب وین کې لپاره لو مزه مخامخ تو ان کون کې همزه ویل کیږي هغه چاته چې هغه د یو بل عیبونه بیانې خو لیکن پششه او لو مزه هغه چاته ویل کیږي چې هغه د یو بل توعنونه کوي مخامخ نو الله تعالی دغه دوانه تباشي چې د یو بل مخامخ عیبونه بیانې او د یو بل پس پششه خبرې کوي نغه پښی شا خبرې سدي چې په انسان کې یي او کې نو دا غیبت ده او چې په انسان کې نه یوه یا په سناغه ته بهتان ویل کی او د بهتان ګناه د غیبت نغه بیا ډیر زیاتره مخکې بار بار دری خبره وکړه ډیر خلک دا سړي یاره او ما چې دا کوم خبره وکړه مړه دا پکې شته دی وځدا ویم چې شته دی پکې غیبت ده چې نشته پکې هغه بهتان ده ویلن تبای ده لکل همزه د هر پښی شا عیب وین کې د پاره لو مزه مخامخ تو ان کون کې الذي جمع مالا اغه دې دا هغه کس دی چې جمع کوي مال لره وعدل او شماره یې غیلره وعدل هغه شماره دوی معنا علماء ذکر کړی دا وعدل هو دا د عدتن ماخوذ دی یعنی د حوادث لپاره تیاری خو دی د حوادث لپاره تیاری خو دی غوټه ول زکه ور کړی د چې کچر تر باندې مر استیار شي او دا چلو شي دا چلو شي نو بیا به دا روپۍ راخلم ايحسب ان ماله اخلد ګمان کوي دا ان ماله یقینا مان دا اخلد همیشه به وساتې دره تدا گمان پر مال باندې دار چی دا مال به مال همیشه وساتی کلا هیچ چری داسنه ده دا دنیا مینه محبت نه پکار لیم بذن فی الحطمه خامخه او بغردول شی دی فی الحطمه په حطمه کی و ما ادراک ما الحطمه او سه شی پوی در کړی تا دار چی حطمه څه شی دی نار الله الموقده اغه اور ده الله تعالی دی برکل شوی سمر برکل شوی دی نو تاسو ته ما حدیث وای امام ترمذی غ حدیث ذکر کړی دی زر کاله بل شو نو تک سور شو بیا زر کاله بل شو نو تک سپین شو بیا زر کاله بل شو نو تک تور شو نبی علیہ السلام وسم تک تور دی په شان د توري تیری باندې اعاذنا الله منه الله تعالی ته موږ تاسو ټول بچکی و ما ادراک ما الحطمه او څه شي په کړه ته چې حطمه څه شه دي نار الله الموقده هغه اور د الله تعالی دی بل کله شوی التي هغه اور دی تطلع علی الافئده چې هغه ورخیږي په زړونو باندې ورخیږي یعنی د انسان د بدن به وسوځي تر دې پورې چې زړه ته به ورسیږي او مفسرین لیکلی دي د رزله تخصیص ولې شوی دی زکه دا د انسان د ازله ډیر عجیب شهر د بادشاہ دی کنه د انسان پر ازله کی د ازله محل د ایمان دی د ازله محل د کوپر دی د ازله محل د مینی محبت دی الله تعالی سره د ازله محل د توکل علی الله دی نو د ازله تذکر سیږي د ازله ډیر کمالی زیاده نو که صحیح عقیده و دی خو دا غینو بچ کنه کو صحیح عقیده دی نه وانه د جهنم دا اور به د سی وسوځي چې زړه ته ورې د جهنم دا اور ورسیږي لا تبقي ولا تذر مخ کې ویل شي دي د جهنم مور دومره سخت دی یو لم بچي به انسان باندې ورشي نو دا دغه به ولي شي دا سرمند انسان دا به وسوځي او بیا دا غوخه به ختم شي تر دې پورې چې اډو کې ته ورسیږي دا یو لم بر جهنم ده الله تعالی دې موږ ته سبچ کی التي تطلع على الافئده اغه اور د چا ورخي په ځلون باندې انها عليهم مؤصده یقینا د غور برا جو خلل شي په دې باندې فی عمد ممدده پاغستنو اگدو اگدو کی فی عمد ممدده پاغستنو کی جاغا اگدی اگدی دی یعنی سمانا دا در استنی دی پا جهنم کی پا دا انسان با پا دستن کی دن نور کلیشی لکه دی مثال با دسی ہوایو لکه غط پیپونه دی پیپونه یا داری داغا بطای تاو گوری تا سر دی دا خخت را بطای فو خلک ری دلی کنه الله تعالی په جهنم کې فی عمد ممدده دا غسستنې دي د جهنم د اور پیپونه دي غټ غټه لکه دا د خخت را بټه پدې کې دا انسان بند کلی شي او پدې کې وسوځول کېږي فی عمد ممدده دویم بعضی علما لیکلي دي وایي دې کې کلام کې اصل کې تشبیه ده فی عمد ممدده معنی دا رچی دا غستنې چری دا په شان د میخونه باندې دي نو دغه میخونه به ټک وهلی شي په دروازې د جهنم باندې نو دا انسان به تې وتلی نه شي دروازې د جهنم به بیا بند نه شي فی عمد ممدده وی به دغه اور د جهنم فی عمد ممدده په غستنو اوږدو اوږدو کې په شان د بټۍ باندې یا په شان د پیپونه باندې